أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تجيت اللفظت فلندريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى. Zotin tonë falenderojmë për këtë falje dhe udhëzim kërkojmë, ndërsa përshëndetit salavatet më të mira mbi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu vesselam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e tyre më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatlitë, të nderuar vëllezër, fillimisht elusim Allahun xhelal xhelaluhu që në këtë ditë të parë të Ramazanit Zoti jon te bareke ve teala na kaplon me mëshirën e tij. Na mundëson Allahu Gjellë Gjellaluhu me imbush këto sahat dhe këto dakika me adhurime dhe mbindje ndaj Zotit ton të bareke vë tjale. Andaj, si që kemi publikuar, tema jon do tjetë tema e cila ka të bëjë me bazën e Kur'anit. Rë do flasim për disa prej temave të satë kanë të bëjnë në raport të ngusht me Kur'anin e Allahu të bareke vë tjale. Ramazani, të ndëruar gjëmatli, ne e kemi përmenjë në shumë religjaratave, këtu të të theksojnë prap, shumë rë njerëzve, për shemë dhe shkruaj, erdhë muaj agjerimit. Ki muaj nuk është i agjerimit. Ki muaj është në të cilin agjerohet, por është muaj i Kur'anit. Andaj Zotë i onë të bare kjo vëtërë në surën El Bakara, thotë shehru Ramazan e ledhi unë zile fihi El Kur'anu. Muaj i Ramazanit të cilin është zbrit Kur'ani. Pra në kuptimin dhe perceptimin e shokëve të pejgamberit alayhi salatu vesselam, Ramazani ka qenë muaj i Kur'anit. Mirë po, për shkak se tradita tek njerëzve kanë ndryshuar dhe ajo baza është vendosur periferi dhe periferia është bo baza, ndaj njerëzit atve për shkak e bojnë Ramazan edhe e quajnë muajin me të njëjtin emër. Mirë po, besimtari duhet me ditë se realiteti i Ramazanit nuk është agjërimi. Agjërimi është pjesë e cila hec me Ramazanin, por Ramazani nuk vjen për vetëm për të agjëruar. Andaj Zoti jon te bareke ve teala e ka theksuar këtë në Kur'an. Tema jon është temë sa interesante atë që edhe me barë, me përgjithësi. Tema dhe sëndë të flasim neve e kemi tituluar shembuj kur'anor, sepse term ma adekuat, ma të përstatshëm që vije në harmoni me atë që ka thuhet në Kur'an nuk kemi gjetë. Mirë po, nuk janë shembuj kur'anor. Pra Allahu Gjellë Gjellalu e ka quajt në Kur'an këtë temë methel. Methel do të flasim gjuhësisht se çfarë i bije shumë për e gjërave. Mirë por është rezumeja, prekja e asaj qka është domethënie me atë e cila është trup. Pra Allahu Gjellë Gjellalu kër na i spjegon neve mësimët, sigur Allahu Gjellë Gjellalu në mos në flit në me botën qka na e prekim, na nuk dhe ta dinim. Por që Allahu Gjellë Gjellalu shpesh kur flet thot kjo është si kjo, kjo është si kjo. Pse e bën këta? Sepse ne nuk perceptojmë ndryshe, nuk i kapim gjërat ndryshe. Andaj tema jonë do të jetë kjo me lejnë Allahut te bareke ve teala. Sa i përket rëndësisë së temës, ka shumë për të thënë. Por se neve nuk kemi mundësi as me e plotësuar këtë Ramazan këtë temë, andaj disa gjëra do t'i shkojmë shumë shkurtimisht. Abdullah ibn Abbasi, shoki pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe djali i Agustina radhiyallahu anhum wa ardahum, ka thënë kush i kupton shembujt kuranor e ka kuptuar Kur'anin. Kjo është sa i vërtet rëndësisë. Por rezimeja e fjalëve të ulemave është në fjalën e Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu an, ku ka thënë shumë njerëz e lexojnë Kur'anin, i miri dhe i keqi. Por ai i cili e kupton shembullin, ai e ka kuptuar Kur'anin. Është thotë është në botë për shembull, kje njërë se lexoj Kur'anin shumë. Ma dje pejgamberi alayhi salatu wassalam ka paralajmëru se për shenjave të kiametit do tjetë shpërndarja Kur'anit. Sot për shembull, cili për juve në telefon se ka Kur'anin? Ska, kejti keni Kur'anin në telefon. E lexon i miri dhe i keqi. Por i keqi, ha, se ka kuptu Kur'anin. E si kuptohet Kur'anin? Kur t'ja kuptoj shembujt. E qka shembul? Sot në do t'avojmë një hyrje. O, do të zbërthejmë qka është shembulli, pasaj do të vim shembul për shembulli që si ka sjell Zotë i onë të bare kjo e tala në Kur'an. Thotë Allahu Gjellaluhu në Kur'an, ju t'il hikmet e me jesha. Zoti ja jep urtësi kujt doje. Allahu jep urtësi kujt doje. E kujt ja jep Allahu urtësin, i ka dhënë hajër të madh. E kanë pyetur Abdullah ibn Abbasin çfarë është urtësia. Allahu xhela thot, kujt ja kemi dhënë urtësin, i kemi dhënë shumë. E çka është urtësia? Ka thënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, ka thënë njohja e Kur'anit. Njohja e Kur'anit. Pasaj thënë, e çka njohja e Kur'anit? Në rrëta është me ledzuve të, me dëgjua ta e kështë më radhë, na po dëgjojmë hafëz e kështë më radhë, sot i kemi një YouTube, i kemi internet, atër tha, njohja e Kur'anit është me njohë ligjin shfuqizues dhe shfuqizuarin. Që vjen një ajet, spunohet më me ta. Kjo ajet e derogon një ajet tjetër. Këta kush e njef, ka thonë kjo e njef Kur'anin. E dyta, ka thonë kush e njef të prerën, prej asoj e cila është më pak e prerë. Por qemu, rakia është haram, kjo e prerë. Kjo është e prerë. Cigarja haram, nuk është e prerë. Qka të mundon kjo? Nuk është e prerë. Injon haramit, ndë njerë injon halalit, se në të folë për këta, po vetë si qembul. Njani me thonë, qka është rakia, i themi i vogël i madhë, haram. Njani dhe cigare, si të mos ato qka e pinë, anojnë pak mu kanë me kru e kështu më rapse, që të përstatët. Abdullah ibn Abbas çfarë thot? Kush i njeh këto, e njeh Kur'anin, sepse Kur'ani disa i pren, disa çfarë le, disa i teston njerëzit. Apo, andaj për shembull ai çka se pi cigare më shumë ka, le thot haram marrë çdo ditë, çfarë problem? Pse? I teston Zoti jon te bareke ve taala njerëzit me këta. Pastaj ka thon, "Wa muqaddimihi wa muakhirihi." Ka thon dhe ai i cili e njeh çka ka përparësi në Kur'an para asaj çka është më pak përparësore. Për shembull, "Kul huwallahu ahad." A është sikur ajeti ku na mëson Zoti si me shku nevojtore? Jo. Ka përparësi. Tu dihet janë Kur'an. Është një ajet Allahu i Gjallë na mëson neve si me shku nevojtore. Si mu pastru, si me mor tahret. Kjo ajet Kur'anit. Dhe ajeti Kur'anit a kul huwallahu ahad. Ajeti Kur'anit a Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Çka dallon këtu? Njëri më thon, kjo ajet, jo. Kjo ajet na sqaron një mesele. Kjo ajet kul huwallahu ahad. Ush më i madhi, ka përparësi. Pra kush e njeh atë që ka më përparësi, me atë e cila është më pak e rëndësishme. Pastaj ka thonë, kush e njeh halalin dhe haramin. Pra një njeri e njeh halalin dhe haramin për Kur'anit, ai e ka njeh Kur'anin. Andaj sa njeri për shembull lexon Kur'anin, ndoshta e di përmendsh, apo dhe nuk e njeh halalin dhe haramin. Nuk e njeh halalin dhe haram. Kjo është problematika vetëm e të zamanit. Dhe në fund ka thonë Abdullah ibn Abbasi wa amthalihi. Dhe ai i cili e njeh Kur'anin ja një shembujt. Dhe ju nëse i keni lexuar për shembull Kur'anin, kush e ka lexuar më shpesh apo hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çfarë gjen në ata? Shumë gjen shembulli këtyre. Shembulli këtyre, shembulli këtyre. Pse? Sepse kështu kuptojnë. Për shembull pejgamberi alajhi wasallahu alajhi wasallam ka thënë, shembulli i muslimanit është si një shembull i një peme. Dhe i ka vënë sahabët. A e dini cila? Vonë ju ka treguar sikur palma e hurmës. Tu ka shumë sime. Cilësit e palmës i kite besimtari. E fort, e qëndrushme, jep frite, kejt hypin ata, aj nuk rënohet. E kështë më ratë, këtë në shembul. Por shembul, për nga mërë ale i salatë, se më ka thonë, shembul i shoku të mirë. Qisha, me në paston filani allani, njani dhëtë punë, se kam shoka thonë. Që ka thonë, shembul i shoku të mirë, e sigura i cili, ha, shetë parfum, misk. Ja t'jep misk, vjenë duqanit e ramirë. Ska rrug vetëm se kam atar dhe Ramir. Dhe shembulli shoku të ketë Cik është si Kovaci, a i cili punon me hekur. Mi shku ati në pun, me nejt me ta që ka ndod, ose djeg, ose era e keqe vjen. Kjo shembulli që ka pru për nga mërë alej salatu veselam. E Kur'anit në dëruar gjëmatli është i mbushur me këto shembull. Madje kanë thonë djetarët, imanin Allahun është vërtetu me shembull. A kena pona Allahun? Jo. E kena po na Gjevrailin, Mikailin, Israfilin? Jo. E kena po Akhiretin, Gjennetin, Gjenemin? Jo. Me qëka i kena besue? Me shembul. Qish është shembuli? Kena po të njajshëm, në këtë dunja, dhe Allahu nga ka thonë, krason e këta, do të ndodhe e njëta. Me dalime. Apo? Por shembul dhe Allahu Gjellola, kërë ka pru në shembulin e rinjallës në Kur'an, si e ka pru? Me tokën. Zbrit shiju, tokën e shë, qetë. Zbrit shiju e trazon tokën, për mrejna, dhe nxjerr frytin. Pastaj vjen një erë, vjen ndrohet stina dhe prapë e ban dverë. Dhe prapë e ndronë, prapë e këthen. Allahu Gjellat qëfar thot? A dishoni që kini morin gjall? Qënë e tokën? Ju jini pi tokës. Nëse ta marrë me enja qemull, hindyshime, a mundet Allahu me morin gjall mua? Njëra ka pru me tokën, tjetër njëra që ka pru, ka thonë ti si kon hiq. Ti se kon hiq, je kon kur gjo hiq, të kena nëzirë. Tu zoti qysh mund është me më këthi prap? U të shikon hiq, a i që të ka të prut parë në her, dvje edhe për zyti, dvje edhe për sejt e kësënëra. A dhe këtu janë të ndëruar vëzër, shumë shkurtimi shembuj kuranor. Pra rëndësia e shembuj e kuranor, shfaqet në atët se Abdullah ibn Abbasi dhe shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë llogarit njohjen e shembujve. Tha shembuj sa për të kuptu të të shohimit ma konkretisht ka i bje. Kushinje këto shembuj e ka njofë Kur'anin. Ne e lusmi Allahu Gjelluala që Allahu t'i hapë zemra tona për t'a kuptu Kur'anin e Zotit Gjelle Gjellalu. Në Kur'an vjen shembulli darb. Darab Allahu methele. Darab Allahu methele. Që ka dhe mundon darab Allahu methele? Në gjuhën shqipe është besjell një shembuj. Ka një njashmorima që ka në Kur'an dhe përmeni. Darab Allahu methele ka ndonë djetarë cilët rrëth 4 kuptimeve. Do t'i kalzojna me shembull. Dhe shikoni të ndëruar që më t'li. Njërzimi, pej se ka kriju Allahu Ademin a.s. derin kiamet, kitë me shembull mirët. Apo? Andaj, madje disa djetarë kanë thanë, filozofët nuk e kanë dash Kur'anin se fol me shembull. E kanë thanë ena njërz ma të ngritur, ma intelektual, ma akademika, dhe asmina me shembull. Shembull i kësaj, si shembull i kësaj. Po nëse ti për shembull do mi e spiku njërën për shembull, ta zana, qka do kofë? Telefonin, mikrofonin, bukën, ujin. Njani se ka po kur mikrofonin. Qështë e shpjegon? Janë dy monira me shpjegu. Monira filozofike me definicion dhe monira e shembullet, kuranor. Qështë i bje monira filozofike? Tani kështu. Dutë mi dhonë kështu. Ajë s'ka po kur mikrofon. Kur s'ka po mikrofon. Ju tani kete shifni mikrofon dhe tini qka mikrofoni. Nëse njani s'ka po mikrofon, edhe i thojna mikrofoni, mikrofoni, e thot, qka po kjo mikrofon? Edhe filozofi qka i thot? Është një shtyllë e gjatë, ka një trup, do më dhënë, ndryshushëm, njërë është i drejtë, pas taj trashët, apo, pranon zëra dhe i zmadhon ato, apo merë telefonin. Është një aparat, ka një gjamë aty, një dritare, mund është me shtyp, ajo fol, ti komunikon me ta, mund është me thirë dikan. Qka jo më nëjnja, a mund është me kriju fotografi, qka telefoni? Shumë shtirë, shumë shtirë. Aja ende me thotë, qka ke? Mirë, nëse e marrë telefonin, thurë që? Që telefonin? O, tamam. Andaj njerëzit janë mësu me punu me shembu. Por shembu, nëse i thunë njënit, buka, qka o buka? Bëhet piksajna, pjekët, e marrë këtë formë, e ka këtë ngjyrë, e ka këtë trashësi, këtë dëndësi, e kështë të mëra. Thotë, se di qka o buka. E marrë bukën, i thunë, që buka? Krejta shubohatët, krejta mjegullat, krejta pacarcit, binë, thunë, ta manë thot e kuptova bu. Pas e që ka i thukë shire, thunë, pikë saj buke ka loje. Do njara ma e mirë, do njara ma e... Pra saj vinë, do manë sharimet e detaqme. Pra Kurani nuk i lodhë njërzit, ja u bjenë qartë. Që? Që kjo? A e kupton? Pra, për nga mirë a.s. edhe në ligjërimet e ti, ka si jëtë shembuj. Kurani dhe e për nga mirë a.s. ka si jëtë shembuj. Por shembuj të na ka plët shembuj. Gjdo popull ka shembujt e vetë. Pimat vjetërve, kush janë? Pimat vjetërve. Pimat vjetërve janë Arabët dhe popullin Nuhit. Pastaj Grekët, pastaj Bizantët, pastaj Persianët, pastaj njënit të kujlovë gjë Shqiptarët, edhe na, kena shembujt e tonë. Apo, gjdo popull i ka shembujt e vetë. Qka janë shembujt? Janë fraza, fjali, të cilat i bartin gjenerat pas gjeneratë për me lecu jetën. O shembujt të na e kena... Dita varë shifët saba. Shembul e ti. Apo dita varë shifët mëngjes. E kështu më rallë shembul shumë. Nëse nga përmëndon koha do ta përmeni shumë për këtëre që e kam përmeni djetarët në këtë kontekst. Allahu gjitha thot darab Allahu me thelen. Allahu ka bu pru shembul. Qka i bje 4 kuptime? 4 kuptime. E para kanë thonë djetarët. Kuptimi par është se Allahu gjelë gjelaluhu cjel shembul. Do va thonë e lënë me qarkullue, darab Allahu me thelen, e përhap. Apo? Dhe kjo lidhët me fjallën tonë në gjunë shqipe, cjellë shemë, pra e lënë mu qarkullue. Darb, për shemë, i thojnë tokës, kur ta punojsh, darb. Apo? Ajë cili e punon tokën, i thojnë darib, me këtë emër. Se? Se aje merë ujnë edhe, e qarkullon në për tokë. E merë farën, e qarkullon në për tokë, pra banë operacionën tokë, e shtrinë e shtrin, do më dhonë bereqetin. Pra, kuptimi parë, sjell shembull, do më dhonë shpërndahot. E shpërndan Allahu Gjeli Gjelalu një shembull. Kjo është ajo që ne kam rënë dietart në këtë kontekst. Kuptimi i dytë cila është mesel i thojnë çdo senet e cila ngritet lart dhe ka trup. Ha? Kjo është e ngjashme me Putin, me idhullin, me shtatorën. Apo e merr joni gurin dhe e punon. Madje kanë thënë dietarët, shembulli aq është i lashtë në histori, shembulli Irneku, Kallopi, sa që edhe shirku edhe mohimi i Zotit do bo me shembull. Lati Uzeja, që i kanë pas Arabët, idhull, e ka adhurue, e ka një shembull, e ka ngritë të madhë dhe për ditë e ka pahë. Apo? Dhe sot ka në përbot plotës një shembull. Apo? Shkojnë i binë, sejzde, i binë ruku, ekstra më ratë. Pra, kuptimi dytë i shembullin Kur'an, cili është ngritja një trupit në altë të cilën e shofin krejtë. Kjo është shembull. E thotë Allahu te bareke ve teala, kedhalika yadribullahu al-haqqa wal-batil. Kështu Allahu e ngrit hakin dhe batilin. Çka do të thonë? I nxjerr mbas cilësitë e vërtetës dhe të kotës, këtë e shohin. A mund të jone me dhonë mu ka përzije e mira dhe e keqja? Jo. Allahu Kur'ani nuk pranon se dikujt ju ka përzije e mira dhe e keqja. Veç disa e pranon. Njëri lakmon ka e mira, tjetri lakmon ka e keqja. A më të mu të përzi e mira dhe e keqja, s'ka mundësi më të përzi. Fëmijës të vogël, dy fëmijë mi pas, njënë mi adhon një molë, tjetër mi adhon dy molla. Këti që e këdhon një ka më revoltuar. Asë nuk di me folë, asë nuk di me shkrujt, asë nuk di kur gjo. Po pëse mu më adhon me një? E këti di. E njëfë nga natërshmëria e ti se mu më pak e këti ma shumë. Andaj, kuptimi i dytë, i sjellës së shembujve në Kur'an, cilë është ngritja e, i thënë gjuna rabe, timthel. Timthel, në më dhanë, është gëdhenjë, fotografi, portret, mënyrë figurative dhe rinalt. Apo? Dhe njerëzit një sori kanë kësi shembuj shumë. Andaj Ibrahim a.s. gjën e parë që ka përnë popullën e cilë, i ka thi timthala. Dhe Allah u gjitha e ka përnën timthal, puta. I ka nuk të mloj ato. I ka nuk të mloj. Sot në Kore, në Kore në Veriut, e kije e putat e kryetarve, kusht kaloj atje të me nëllë pa tjetër veturën, 2 minuta, 1 minut që në shenë ndërim. Ajo shifër e kanë nuhe në mënirë të larë. Kjo është kuptimi i dytë. Kuptimi i tretë cila është me kriju diçka. Darabe është me kriju një sen. Apo? Andaj kur thot Arabi e ka krijuar, e i thot darabe. Gjënë e ka bo një shpi, thot darabe bejten. E ka kriju e një shtëpi. Dhe kuptimi i katërt është imitimi një fotografie në një vend tjetër. Por që mu i thonë darbu dirhem. Për para, që që i kanë bëhe parët, sot për shemën mënir të letrës. Për parën ari dhe në argjend. E ka mor një pjesë, trumbullakt, edhe e ka gdhen një fotografi. Ketë gdhenjën e ka imitu këtu. E i kanë thonë darb. Mënë vull. Këta e ka mor, e ka venus të kjo tjetra dhe i ka thonë pasaj kjo është moneda. Andaj monedës në gjuhën arabe, qëfar i thonë? Mithal. Mithal. Pse i thonë mithal? Se ti çka banë? Ti e merë parën, për ta kuptuar. Mërë me, në gjuhën arabe, çdo sent, çka e mërtohet, ka një me anam. Në gjuhën tonë nuk i dija, është ashtu, në gjuhët i tjera. Në gjuhën arabe, çdo emër e ka një me anam. Nësi i thua arabit, pse derës i ki thonë derë, thotë qëta shtë ka zëjë. Pse i ke thonë ujtë me qëkret emër, thotë hestë ka zëjë. Pse i ke thonë, për shemull, qësoj meselë e qështu, thotë hestë ka zëjë. Pse i ka thonë monedës, mithal, thotë kështu. Thotë ti parën, kër ja jep tjetëri, qka banë? Thotë blej dhe shes, mirë. Kur t'ja jep dikujt një dinar, qka merë? E merë një ngjajshme me ketë. A e kuptove? Unë t'ja jep një dinar, që unë t'ja jep 10 dinar dhe merë bukën. Qfar operacioni ke bo? Ke morë diçka e cile është njësoj, në vlerë. A dhe e kanë thonë, darbul dirhem, ti evulos dirhemin me një mana. Cila manaja? Ajo e cila përshemë dhe përshtatët me artikujt e kështë mëral. Pro kjo është e cilën ka përmen djetarët në këtë kontekst. Qëfar dobi e ka nga mësimi shembujve Kur'anor? Pse Allahu Kur'anin e ka bëhë këtë shembuj? Derisa kjo mesele o konë provokative e ma dhe njërzimit. Atë shumë o i ka provoku sjellja e shembujve, derisa kur ka zrit një shembuj në Kur'an, Arabt kanë kesh. Allahu Gjellore e ka pru Arabve një shembuj. Ka thonë, ju këto që ka pun i bani, që ka adhëroni dikant tjetër përveç Zotit, i bani sejgjët dikujt përveç Zotit, i bani rëku dikujt përveç Allahu Gjeli Gjelalu, ka thonë është sikur shembulli juve me shembullin e marimangës. Dhe shiko, marimon, a ka dikush në shpejtës ka marimon? A s'ka bo dhe njerë marimon? Ketë kena bo marimonga. E kërë ka pru marimongën, arapt kanë thonë, qëka ki kuran marimonga, delja, këtë me hajvanat full, me shembuj. Dhe kanë fillu me kesh. E Allah u gjelja ka zbrit një ajet tjetër, në surën e Bakara. Inna Allahe la jestahi e një dhribe me thëllën. Ma, baudatën fe ma fuqa. Thetë Allah u gjelja, ju kesh njësat doni. Allah nuk i vjen turp me sjell, qëfar do të lo shembuj? Qoft miz e tërma, apo të poshtë. Mu shkojnë, një miskoj. Mirë së haroni, me ketë miskoj, dikush devion e dikush ullëzohet. Allahu Gjellara, sjellë shemin Kur'an, dhe sa janë provoku njërzit. Ka donë ki Muhammed e Selam, kjo fol njërzit, shu fol. Ka donë jo beni shembul, jo kjo si kjo, e kjo si kjo. Mon, shumë e ka ullë bisedën. Pra, a i cilë e ma vetën e të madhë, i do këtë si kur kjo është, shumë e ullë. Ndërsa njëri nuk tonë pos me shembul. Njeri nuk kupton pos me shemë. Këni pa dikush kur shkon në vizit dikun lart, edhe kthehet. Edhe tash familjes thotë, çka pave? Tash fillojmë u kallëzu. Kështu. Edhe tani ngatrohet dikun. Po çish më u kallëzu tash. Don fillon me huazu shembull, ishte një rumullak, tre kanc, katror. Pse ishte e limusht, ishte e trash? Pse? Sepse skicit që të ndryshim me kallëzuar. Çish kallëzon? Çish ja kallëzon dikujt në diçka që ka ke pa. Më e lehtë atë cilë më morat njëri më thon haçkur. Kjo ma lejta, po nëse s'munësh, atër ja bjen me shembul. Andaj Zotë Jonë të bare kjo vëtjala, ka pru shumë shembul në Kur'an dhe kjo është, do mënë meselit cila duhet të pranohet nga besimtari me zemër gjërsi. Cila janë dobit e kësaj, se ka pru Allah u gjela këtë meselit në Kur'an, ka dhënë djetarët, sepse në përmjet sjellës së shembujve, kupton i dishmi dhe i padishmi. Andaj të e gjenë që islami është përdojnë këtë botën. Për shfar arsye? Kejt e kanë mërvesh. Si se lit njëri mi thonë, këre, a ki qef me pas pare, kushtë të qënë grijë. A ki qef me pas gruje, kejt e qënë grijë. A ki qef me pas e vlatë, kejt e. A ki qef me pas shpi, po. Që ta për me ta spiku, a du të më kanë një shkullu? Jo. Me ta ofru një rrugë, me mënit të një diqka e tilë, a duhet shumë shkollë? Zduhet shumë shkollë. Andaj islamin e ka pra nuk kretë, pse? Pse është i thjeshtë. Është i thjeshtë. Po, ka hapsir për njerëz të shkollum mu zhjit në ta. Ama dhe më i thjesht e kupton ata. Andaj të pejgamberi alayhis salam ka ndarë njerëzit thjesht. Ka njerë ka ngrejt pejgamberin sam për këmishë, zhakë ka ngrejt. Ja Rasulullah bjerëm pare. Pastaj e ka pranu islamin. Pastaj pejgamberi sam i ka thonë, ha, ka thonë kallzon çka e kam fart, çka e kam haram. Shkurt bjerë. Edhe i ka kallzu pejgamberin sam, ekso mera. Kjo çka argumenton? Se islami është i thjesht. Andaj këç ka pranu islamin prej jo muslimanëve. Nëse na do njerë këta nuk e njëna se babë e babë gjysh, apo që shtë njerëzit, na babë e babë gjysh musliman me emna, jo me realitet, me emna, por se kjo reflekton. Këtë ato shka e pranojnë islamin, pi jo muslimanve, shprejet e para, shfar i thonjë? Thonjë islami o shumë i thjeshtë. Shumë i thjeshtë. I banë që të farze, i krynë së të arame, fiton të zoti. Nuk ta koklavit. Apo, nësa ti i gjenë tjera të janë koklavit. Por shemull, e gjenë janë i por shemull, kush ka mësu filozofia apo doni shkencë me thrumë kur gjallë se marrësh. Do është e tillë ajo. Ajo çashtu është. Ti a di çka mendon veç? Veçni dallim e ki. Ti mendon se mësuesi punim atë ditë, asaj se ditë. Ai ka trashëguar filozof pa filozofie, filozof pa. Fëmia kur ai vogël, po të nashta unë se kam kuptuar, ama ki e di. E jo. Ndërsa shembujt Kur'anor këti morin veç. Dhe ti fëmijët për shembull ja bjen shembull Kur'anor, po tamam. Ja bjen shembull pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i thu tamam. Shiko Allah u gjelua sa thjesht i ka pru jetën e njërzve. Gjenet dhe gjenet. Njën i thot, mirë, si të bona musliman, qka fitojone? Gjenetin. Mes mu kon i binqëm, i devotëshëm, gjenemin. Ska ma filozofit jetën. Erni njëri të pengamili alai sallat e selam, dhe ishte i praneshëm, Muadhib një Gjebeli, shok i pengamësam, dhe normal Muadhib një Gjebeli, ka qenë alim, dhe i ka pa të ulut pengamësam, i ka pa të ulut dhe i ka thonë një Rasulullah, ti me Muadhib, po dini ma shumë, mësë po di me folë, që shpirërniti këto fjalë. Ka thonë, që a thuti? Ka thonë, unë e kur gjasta? Unë e shkur t'i bi. O, zot, banëm banor gjenetit dhe largun nga zjarë. Dhe që ato punë që kam qënë gjenet, mundësëm e mi bo, dhe që kam largun për gjenemit, mundësëm e mi bo. Qëka i tha për nësam? Nuk i tha, kjëre kjo punë e ma. Jo, tha, haule ha. O, që aty pari këti mi të si. Hafëzi, djetari, alimi, shkenstari, këti musliman që ka janë me tituj. Në fund, qëka do me mëri, bevdo? Me në gjenet. Po, shkur të biri. Islami cilësohet dhe karakterizohet me thjeshtësi. Andaj mane me, kush ja uranon dhe kush ja u ban, a, thot, qëta se në mërveshti, dije që ka dhe lavela të. Apo, këni pa përshimë, thot, qëtë, këto që munon mi bo halalët, haramët halal, a, dhe shirë kjo meselë është e fejlë, shimë kamatën, si do mos botën përëndimore, thot, hoqë, a ka diçka atje? A ka diçka atje? Njërën mi thonë, a ban dhe ti vesh një gatë, sta gjujnë gjepë, pak, tro kur jo, thot vesh 10% banka na ka thon. Po mirë të merre pak zjarr gjuje në xhep. Edhe një 10%, edhe një gac, edhe një gac, thot kimë mkall o burr. E po Kurani kështu i bje. Shkurt, thot kimë mkall. Ti si dush merre një gac, si dush merre një grimz gace, si dush at gacën me pincet, ama zjarr mkallët pi gacave. Pak. Apo ti kur e merr shkrepsën çka bën? Vesh pak e shkrep, edhe mkallë zjarr, apo? E Allahu xhelalu kshiko sa thjesht e ka vruar. Njëri thot, ja ma e komplikuma, hisush ma e komplikume, ka që gjema në njëri si mirët me kamatë dhe që se ka kopë gjarëmi. Këtë dunja dhe në akhira, dhe lusëmi Allahu që Allahu të drejtonë muslimarë. A dhe kjo është ajo që ne ka përdojnë djetarët në këtë kontekst. Pra njëri kupton me shembuj, me rnek edhe me kalope. E se i përket Kur'anit, ka ndonë djetarët, ka shumë fjalë, të dëruar që më të linë, këtë meselë janë shkujt libra. Kanë shkujt libra, për shemë kanë shkujt libra, shemit Kur'anor që ka shpjeguar Abdullah ibn Abbasi. Shemën Kur'anor që ka shpjeguar për shembull katër imamat. Shemën Kur'anor të cilat i ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Shemën Kur'anor aspektin gjuhësor, shemën Kur'anor aspektin fotografik. Libra të veçanta normal në gjuhën e Kur'anit. Mirë, po na do të vim shumë shkurt. Cilat janë dobi? Po, nëse do dikush, unë çka kam fituar pikë kësaj? Nëse mësoj unë një shembull. Shikoni. E para, kanë thënë dietar. Shembulli Kur'anor dhe shdo shembul, po neve të Kur'anit cilësot me i kanë qujtë i gjezu laf, shprejnë e ka shumë dvogël, qëkurt. Apo? Dhe kjo është përstatë me thirësin e islamit. Me të adhan të i digush një liber për shembul, një mi faqe. Edhe me të thamë për shembul, merë që tu e kije, që tu e kije gjenetin tanë. Dhe që e merë e palon që ti të shpia, thot i shala zotim një mon. Se lezon, një mi faqe, apo? Mi adhan 10 vullime, mi adhan 20 vullime. Sa më voluminoze, largohet njëri. Kanë dhënë djetarë, Allahu e ka shkurtuar rrugën e gjenetit. Ka pru me një fjali. Që ti mund është me morë një fjali, në Kur'an, dhe me jetu me thartë të njëtën. Andaj sa shokë për nga merit a lejë, sa vatë, sa më kanë ardhë i ka të një Resulullah, ka të zama një fjallë shumë shkurt. Ti me të në gjenet. Edhe ja Resulullah zdu më me vetë kërkan mastije. E ka ka të zupe kam sa. Ka një ali ka të një Resulullah, cila vepër më shtin gjenet, që ti përmana veç asajna. Ose, ajete, hadithe, shumë, s'po mujmë i majtë në men. Normal, se, mëllë men, sahabët mas shumë të që i kanë majtë men, në mon, Kur'an dhe hadithin, mas shumë të janë, do, 150. 150, por këtë shushrinë e sahabëve janë pak. Nërsa, numëri maj pak që e thanë 30, 30 sahabë alima, tjertë janë shtu, një fjalije ka zonë e zamë, ka hecë. Njënë t'i ka thanë, a do me i njënat, po, mu s'u daj sejshdës. Tjetri ka ardhë, ka pak ma nervoz, që ka thonë ti musë nervozo, si dush me një gjenet. Tjetri ka ardhë, i ka in hak familjes, ka thonë ti musë in hak familjes. Sa i qëtë probleme ka? Me një fjale ka shkurtu rrugë për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A ne Kur'ani me qka cilësohet? Shkurt. Shkurt. Shikoni për shembull, nëse të vetë dikush për shembull, marë kështu. Qka o kimia? Shtashtu, juve me vetë. Definicioni kimijës. Kadal, kadal. Me bo për një me më konë kisë test, kadal, kadal, një telefon, jashtë. Në dhiri dikush, pse? O është aran, qka filozofia, qka ingjineria, si definion? Kush i deve, bo? E kështu mëra. Mirë, qka është islami? Përëmë se më ka thonë, islami ka 5 tylla. La ilaha illallah, me falë namazin, me dhonë zeqatin, me agjuru Ramazanin, me bo haqin. Fëmijës, ja thue, edhe ja ka zonë këtë dunjarës, që kjo është islami? Qiko thjesh, pse? Se është punë gjenejt e gjenejma, që të ngarkon. A më nëshme para me du, si kur ta kishë ngarku, qështë ta kishë me kuptu, na? Qështë ta kishë me kuptu? Nëse njani ishtë dash për me hinë gjenet, mu po njerë ingjiner, me kryje kimin, biologjin, matematikën, e, kështu me radhë prej, mësimeve, a i thotë, o, vla, mu, sigur të pa në gjenemi. E jo, Allah, u gjenë është ka tha, jo, unë da shkurtoj tyje. Qiko, mërë avdes, pastroju, falu, edhe e të përbara. Andaj, kjo është shkurtesa e fjalis. Pra, në Kur'an e gjenë, shkurt. Shembulli shokit mirë o kështu. Shembulli Kur'an e për mësa më ka thonë është kështu. Se, shumë shkurt. Do të vinë atë dhe shembut me lejnë Allah u të bare kjo e tërë. E dyta, ka thonë djetarët, isabetul ma'na. Nuk o punë vëshme si të shembu. Se njëzit këtë shelën shembu. Po a ja qëllojnë? E Kur'ani kër bjesë shembu, ja qëllon. ti si dush masë gjithë ditën mesale. Andë kanë ndonjë sa dietarët, një prej shtyllave të shariatit është qiyasi. E dietarët të tjerë si Imam Ahmedi, Shafi'i, Maliku, Abu Hanifa kanë polemizuar në titullin qiyas, analogji, është e njohur te hoxhallarët dhe dietarët. Kanë thonë më e thjeshtë të më thon shembull. Apo mate, këta me këta. Apo mate këta me këta. Matja është një prej argumenteve shariatike. Për shembull, Allahu jelo, shiko, për shembull, se njëri smund të dalë kësaj. Çka të fole për shembull thon? Për shembull, ku ka argument se droga haram? Droga, shka shi të sot më të madhe, desi më të madhe, bëhet krimet më. A ka Kur'an emri drogë? S'ka. Nuk ka. Shumë prej barnave që ka pijen, apo, pi barit, i cili o dehes. A ka argument në Kur'an se është haram? Argumentet të kjasi, të analogjia, matja, kena matë të me këta. Djetarë kërë ndalën drogën, që ka rëthojnë? Thotë, Allah se ka përmen drogën, për e ka përmen bazën. Cila baza? Dehja. Edhe pas e ka thonë, matë një me këta. Kallop, qka ti bjene njësoj, ketë haramja. Apo? Andaj ti e shef se në Kur'an janë përmendë shumë pak sene. E ulema thonë, ja, edhe kjo tjetra haram. Ti do kushkrumbe, edhe kjo tjetra haram, do të kushkrumbe. Por që e mu, njëra prej polemikave të njërë zila, muzika harama jo. Njënë i thotë, o gjo darës, ma që shmo ka pa muzik? Muzika harama jo, djetarë thonë, muzika haram. Njënë i thotë, në Kur'an se kumë gjitë kërkon. Qka thonë djetarë? Ka në Kur'an, pa ato shka thonë, s'ka Kur'an, do thonë, është citat, dhe dhe nuk o citat. Po shfarë thonë, thonë neve nga ka kazuallë një tjetër. Cila është ajo? Qëroditja, fjallët e liga, zënat, zërat provokues. Apo, a këni po një anë i dëgjën muzik edhe hiç livrit. Po folme për njëri taman, njëtë budon. Njëtë taman. E dëgjën muzikër edhe të muhica të provoku. Jo, jo, të provokon ajo. E të provokon, mund me qumë zina, mund me qumë në krim. Apo, a në njëzi kur njësën e për luft dhe shka bojnë? Shlojnë kaj. Kong, sigur për nga mërë a.s. Vetëm pa instrumente. E ka pas një shok Hasan ibn Thabit. E ka pas e një. Apo Abdullah ibn Rawaha. Kër ka ndal luft, ka thonë nisja. Qka me nis? Ka thonë nisja fol. Shkën takati. Apo, e qka duhet? E kënon kjo që të rritet morali, luftarak, ekstumoral. Andaj muzika për shemë, kër anë që ka arë, ka arë për shemë dehja. Kini po një një shka rrivesh me muzik? Kër kanë se njërë? Vesh fokusuati, apo? Mos folim mos ani deshja, zhveshja, zinaja. Vallaj nuk ka diku që ka rënë zina vetë si ja ka nisë me muzikë. A keni pa muzika kur është më e këndshme? Ku a terrati? Për shembull, në diskoteka ndryshme, dashurohet në terr, tutet në dritë, mos ani. Sa ai se ka pa? Sigur ta kish pa. Andaj do të po unë tjetër e pash, po tjetër se atë ja ka muzika, shejtani ti s'ke pa realisht. Andaj për këtë arsye edhe të tjera Allahu xhelala ka pa haram. Ekshumerat. Andaj Kur'an çfarë ka? Ka shembuj që ja qëllojnë ma anajës. Për shembuj njani thot, në kena dhe na shembuj, jështë dhe shembuj dhe ja qëllojnë. Për shembuj, dita e mirë shifët për në sabat, do njarë shifët në kësham. Për shembuj njani të tanë ditën, sviton, në kësham njani vjen, këtë ditën e nëzirë. U prish regullit. Andaj për shembuj njëzit normal, i përdojnë shembuj, po jështë dhe shembuj është këtë komplet. Mon, nëse i vjen për knena, do të taman këtë. Pa tjetër, gjdo shembul i kur ti di që ka nga tjetër, del që sësh komplet i plot. E shembul kur anor janë gjithë mund plot. Mere për shembul një shembul, kur anor. Allahu Gjellë Gjellë në Kur'an ka pru shumë për shembul. Një për shembul cila është, ka dhe një për shembul është në surën Bekara, shembul i munafikave. Methaluhum ke methali ledis të u kadenara. Shembul i munafikave është sikur shembul i njeri ka kod një zarë. Nga do dhim të kishembul special. E ka kodë njëri një zjarë. Ka në djetarë, ki njëri kusho Muhammedi a.s. E ka kodë një zjarë të marë. Pi zjarë mitë janë dy dobi. Dy dobi. Nëse si merë këtë dy dobi, e trej e ta o damë. E para dobi cila, mu ndryqu për ti. Ka dhe zjarëmi dhe ti ndryqu. Shabë, kjo zjarë. Kjo zjarë. Unë, ka modifiku, është evolu dhe me rrim edhe është bë zjarë. Andë rrima o zjarë, me prejkë, ka. Pra, ndryqu është për tina. E dita cila është ngrohësh. Merë temperaturë të mirë, apo? Qënë dhe kodë zjarëmin, e merë dritën dhe dëmon ngrohësh me ti. Nëse që do dhja si merë, kalësh. Apo? E Allah u gjitha që farë thotë, shembul i munafikave si është, njëri thotë, pse a dosh me pru shembull, se ti kursën e barvesh. Në do çish me filani po burri mirë morën njëta. E ngojë Kurani çka thot. Do shembulli munafikave, ai mundet më kanë baba jam, baba jot, mija jot, mija ti, e kështu me radhë. Pyetëra ka pas shok në safi ka pas Muhammed sam për to ka zbrit Kurani. Andaj thot Abdullah ibn Abbasi ka zbrit një sure. Qatë shumë ka pru shembuj për munafikat, deri sa tham kam janis me emra me kalzu. Se mo e dishmi mo. Qiki, qiki, qështu me cëto cilësi, ty thu vallajki, që qiki kalka. Vese s'ta ka pat me emrin, apo? E kështu mëra, për shembuj nëse ti fillon njëri me cilësue, rrim filan adresën, filan që kënej del shpesh, që tu e ka punë, ty thu më si tu full për finalin, shembuj e për punë, Allah obje shembuj. Qarë ka dhonë, shikull shembuj njëri e ka kalt një zjarë dhe është ndryqua me ta. Apo? E që ka bëhe? Për njerë u fik. Ka nërë mira, puna, e kështë mëna. Muna fika që ka nërë, me fitu parë të Muhammedi a.s. Apo? Dhe Allah u gjelera thot, për njerë ju shimët zjarëmi. Ha? Ju shimët zjarëmi. E nuk ka thonë ju shimët drita. Sëpër drita ka metë për musliman. Ama për këta u ka ndes. U ka fik. Që ka bëhe? Ju ka metë vetëm ajo prushi shka jetë për zjarët. Mu djek me ta. Andaj që ati hipokritin sarandive në Kur'ani. Thota edhe kjo harama. Kipa, që a i do kitë halal? E thota edhe kjo harama. Edhe kjo, e kipa, a muslimani thot, elhamdulillah, haram e paska vëzotim. Aje ban qka doje. Andaj që sahabut kër ka thonë Allah u gjerë haram, ka thonë haram. A unë ka me kalzu, a i kalzën, a i kalzën. Andaj ti shetë, për shemë hipokrita thot, a edhe kjo zbana. Ju slatë sen pa bo. U jove unë e Kur'ani ka thonë. Namazi 5 vakte. A unë këmë thana Kurani. A na kena muslimat kena thana Kurani. Kurani, na i kena ndjek Kurani. Andaj e gjenë hipokriti ranohet. Në mund, a i pri dritës vetë zarmin e merë. Apo, kini pa do thot na musliman se kem të him në Evropë një herë. Kipi islamit vështë vështësia shë. Kua bereqeti i muslimanit, kua bereqeti dhe rahmeti Ramazanit, kua solidariteti në mes muslimanve, kua është mëshira mes muslimanve, kua që ti e i moral qëm ki familje, ki e vlad, a i veç zarbin e shef. Thot, na la në mas me këto gjamia. Së në të hinë, sa i përdo të heke minarën si dush. E qa, kështu e puni Allahu gjitha shembulin. Do të vim të munafikat special dhe ajtë të tjera se ka përru Allahu të bare kjo e tërë. A në kjo shembuli, se ne ka përmen, djetarët, kanë thonë, Kurani gjithë monja qëllon, e ti ka aso si dush. Thot njëni, sësh bashtaman, mate. Pas e ka shembul tjetër, për munafikat. Ka thonë, sikur shembulin njëni ka dal, ku? Ka dal në shkretin. Ka fillu me ra shi, bubulim, vetim dhe o tërë. Qëfar gjendje ko që kanë fillu bubullimat me thloja. Na në shpitu kanë bubullimat tut, apo? E kanë fillu me ra shi i madhë. Dhe nuk di kam ja madhë. Kur veton dikun, a i thot hina qëtu. Mosani i veton këne, hina qëtu. Kanë dhënë njëtarë, kjo ka zonë për hutin e hipokritave. Herë këne, herë ande. Dhe frige madhë për i brenda. A dhe kjo është ajo që e kam rëmën njëtarët në këtë kontekst. E trejta për i dobive, që kanë dhënë? Husnu të shbihë. Qëpër kanë dhënë? Kanë dhënë? Shembulli Kur'anor me çka veçohet? Kan thon me bukurinë e shembullimit. Çfarë i bë kjo? Për shembull. Ti mundesh me marr çdo lloj shembulli. Ama mundu më kanë shembulli i largët ai. Për shembull, e keni bën njerëzit kur thonë, "Në ju vetë ne për shembull çka është për shembull atomi, çeliza, pastaj neutronat, protonat." Njëri më thon, "Çka kjo? Ku e di u? Se di çka?" Më janë ishtë da më janë shpiku është një pjesë e imë të cila e është pjesë përbërë se atomit i ka disa prej rrymave fuqive cila e lëvizni. E kështë shumë e ratë, që atë, jo, se di. Më janë zirë, më thonë, që kjo? Dhe që be vlati i rave që të ka? Apo? E Kurani nuk i shkon gatë. Apo? Nuk e bjeni shemull për shemull. Apo? Nuk e bjeni shemull një kafshe, apo të një vendi kur kush se ka po. Edhe që kjo asë si që jo? Njështë dhënë, për nësë asë qëtanës, me dinë asë qëtanës, qështë ta krasojna? E jo, Kurani qëfar që i më të bje, gjëra që ka i prejkë nëra, për ditë. I dhënë, hosë në të shvi, i dhënë, shemull që e ka morë është një nga, për shemull, kush se di zjarëmin? A në Kurani vje shpesh zjarëmi. Se di në shpesh si shemull? Se kjeti kanë zjarëmi. Ujnë, kush nuk e di shka ujnë? Allahu shpesh ben Kur'an me shembullin e ujit. Toka, sa shpesh Allahu ben Kur'an shembulli tokës, edhe rinë gjallës. Pse bje shembullin e tokës? Se kejt e digna tokën. Njënë me thonë, toka, shka i bje thash toka se s'po muj me lidh. Toka Allah, toka, e kështu mëra. E shka për shembull Kur'ani e ben shembullin e mizës. Mizës. Apo shembull e marimangës. Ti thu, se marimangën ti e di. Andaj Allahu Gjellola kër i bje shembujt, i bje të afërt. Dhe gjdo njën e kupton. A ato tamam, që qëta e di. Por shembull e bje Allahu Gjellola shembullin e qenit. Shembullin e qenit. Për një njeri i cili Zoti i ka dhënë të mira, e ka begatu me ilm dhe me dije dhe me logjik, Allah në fund ka dhënë këtë çto s'pi duhet. Allah dhe shembulli këtij është sikur shembulli i qenit. Kush ka pas qen? E pastaj Allahu Xhelala për shembull bën krahasimet. Çe, pse o qen ki? Apo bën Allahu Xhelala shembullin e besimtarit me pabesimtarin sikur shembulli i të verbërit me atë çka she. Joni do çish i bie kjo çor. Çish besoj as ke pas qenë? Çor i verbër nuk shef. E pse i bie këtë shembull se na i prek na këto? Nëse s'ka në mahal dverbër, në qytet ka sigur. Nëse s'ka në qytet, ka pak më ande. Andaj, i thonë, husnut të shvi. Qëfar i thonë? Sepse e bjen shembulin e afërt dhe krejt e mërë një vesh. Andaj, nuk ka në botë të ndëruar gjimërli që nuk e kupton dikush islamin. Për këtë arsye, se ka pru shumë shkurt, shumë thjesht, shumë portretizuar, mënyrë figurative, mënyrë të fotografuar, gati ti e te pa. Andaj, kanë thonë, shok të pejgamberit alayhi salatu wassalam, gati gjenetin e në te pa. Në të paqe. Andaj një ditë për ditë për nga mërë a.s. ka si një luft edhe ka thonë kush hinë që këtë luft drejtë në gjenet. Një një visa allo kënë do hëngër hurma. Hurma, si kur tash në Ramazan. Ti mundës tash, qëko? Kënë do hëngër hurma. Edhe ka një visa, kush hinë që do hinë gjenet. Mësë me pas bindja, po ato janë rritë me Kur'an dhe ka depurtu thellë Kur'ani. Një një thonë, bash gjenet që atyja? Po bash gjenet, qëko që ka po? Ka thonë, vallaj, dhe se ti ha këto hurma shumë gatë. Drejtë o zhjitë dhe kanë trujet. Dhe qiko kjo aforsi e gjenetit e ta. Apo, kërë ka thonë atyre, ka thonë Zoti. U ka kryte ata. E sot njënë mi thonë, ka thonë Zoti në Kur'an. Qka bane? Mas pari, ftyra bane. E dyta dhe të shekullin një senja. E trejta dhe të pospo, mujna me vlave, se sa, apo, e kështu mëra. Ana i ban një grumbull kalkulimesh dhe i delin funë, thotë, lejekit. E sahabë që ka mo, ka thonë njerë të zbatoj fjallën e Zoti, më sa ne kejt tatimet i morën, s'ka problem. Se, sa i gjenetin e ka përpara, në ka përpara. Ishe, qartë ishe, sepse Kur'anin e ka përpara. Andaj Zoti jonë të bare kjo vetara, i siel shembujt në Kur'an në mënyrë të qartë. E katërta, dhe ka shumë prej dobive, e katërta dhe me këta mbarojna qështën e dobive, ka thonë gjaudet ul kifaje. Gjaudet ul kifaje. Tani, kush është hoxhë dhe djetare dhe talebi i kupton këto vështisia për tja fru këto gjëra në këtë kontekst. Gjaudet ul kifaje, qka i bje? Kur Allahu e bjen një shembull, nuk mundet me dalë me thonë dikush, se ka pa. I thunë gjohë ditur kifaje. Për ma qalë, kejtër kina një fjallën të gjvit, apo? Të gjvit. Fjallën të gjvit, pika vjen, me lexu Kur'anin me të gjvit. Qka i bjen me lexu Kur'anin drejt me hakët e gjdo shkronje? Kjo të gjvit. Fjallën të gjvit, pika u morë për fjallës gjade. A e këpëtoni të është fjallën gjade? Dhe në lezën Kur'anin, vi. Jo gjade, të gjvit. E njanit ku t'ja bjerë Allahu Kur'anin, shembullin Kur'anor, edhe e do gjënë. Për shembull, shembulli kësaj është si kjo. O dhja s'jam të mordhash. E Allah thot, ja. Djetarë thot, jo, s'ka mundësi. Se? Se kite dina. Shumë, sirat al-mustakim, ihdina sirat al-mustakim. Për nga mërë a.s. i ditë konë me shok dhe vete, ka morë një shkop. Dhe dhjë një tokë arabve, është tokë e zalit. Në këtë tokë me beton. Dhe ka morë një shkopë dhe ka morë një vitë drejtë. Vitë drejtë. Edhe do vijë anësh, shtu. To filozofat shumë janë sikletavën piksa që në e në matë nalë, pak dishka matë mire, kështu më ratë. Jo, për nësëm shumë shkurti ka dhe. Ka dhe në hadha siratë Allah. Kjo rruga Allah, drejtë. Ka dhe në hadhihi subull, këto vijat që ka i bëna anësh janë rrugicat e shejtanit. Apo, shejtanit vishtot, kjyre ti hez drejtë, apo nalë vish pak që tu. Ti prap këthej është drejtë. Apo nalë vish pak që tu. Qka i bije kjo? Drejtë. Shiko, a mërë zikush me thonë, që shqibje rruga drejtë në Kur'an? Drejtë, ma. Drejtë. I krim farzët, i rush harameve, e këshur vetën tane, i tutësh Zotit, nuk hinë hak kërkujna, drejtë. A kupton drejtë? Sikur kur hetë drejtë, edhe nuk ja ha hakin kërkujna. Kështu Allah ka thonë, i hdine sirat al-mustakim. Sirat al-mustakim që thonë, rrugë e drejtë. A ne ka thonë djetarët, gjaudet ul-kifaje. Qka i bije, besimtari kër lezën Kur'an dhe shek, të shemë që a thotë, e tamam. Ta shë kam qartë. I thënë gjodit të kifaje. e ka pru tamam, e ka kap manajën, edhe unë e mora vesh. Andaj e gjenë ti përshimë dhe plakuj, edhe i riju, edhe i aj ma pak me dije, edhe aj me shumë me dije, thot kejt nga Kur'an e besu në njësoj. Se besu në njësoj Kur'anin? Se kejt tamam e dina, kejt tamam e kena kuptu fjallën Allahu të bareke, vëtare. Kjo është ajo se i përket dobive të Kur'anin. Gjithashtu të ndërruar vëzër, ka nërë shumë ajete, sa të kam përmenë Allahu Gjellola qështjën e shejmujve, për shejmu kushtë do me përcil me busaf në surën e l-Hashr, fëtë Allahu të barëke vë tjala, vë tilke l-emthalu në dribu halin nësi lë allahum, jetë e fekkarun, këto janë shejmujve të njerë, ne u asilim njerëze, për shfar arsuje, që ata të menoj, ja, që ata të menoj, për shejmu kjo ajet, që ata të menoj, kur ka ardhë, ku e ka prush Allahu shembullin e Kur'anit me shembullin e Kodrës. Ne do të vim të një dersë special me lejnë e Zotit Gjellë Gjellalu. Dhe flasim si ndikon Kur'ani të njërësit. Allah ka pru një shembul. Njërën i thotë, qysh ta dhja ka hinë Kur'ani në zemër? Qa është ka zëmë? Allah të ka zëmë. Qysh ka zëmë? Thotë, kodra, kini pa ju njërës kodra? Po, ketë kina pa kodra? Që e, kodra në parë kojki? Kodra, kodra, sa dush kodra? Thotë Allah u Gjellalu, lau enzelna hadhe l'Kur'ane ala Gjebelin. E tashim zemra jote është kodra në këtë rast. Kur'ani, thotë Allahu Gjellë, me a pas zbrit një kodrës, qka kishë bërë me kodrën? Ha, e kishë qa për gjimës. Ha, min khashjetillah, pitutës Allah, ishë qa kodrë. E njani do të përshimë unë e sesaj lezoj Kur'ani së male shenjë, dhe më nënë ti e maj ngurët se kodrë. Kjo është. E njani me një aje tutët, i tutët Zotë Gjellë, i tutët haramit, i tutët që ka me dënu Allahu Gjellë, e shpreson gjenetin. Mon zemra e ti është qa. Toka, përbedon frytin e vetë, du të muqa. Çka ban njëri kur e ban? Andaj Allahu Gjellë ka pruve shemë dhe ne tokës. E levron. Qa do në levron? E përzin. E përzin, e përzin, e përzin. E qan dhe në fund janë zjerë, e gjumë farën aty, e jetë frytin. Zema duhet me muqa, me hijati uj i Kur'anit, pastaj me nëzirë fryta. Andaj dhe Allahu Gjellona, ne sjelim shemë dhe për shfar, me menu. E njëni do të kjo me menu, kush me menu? Ketë ju me menu. Sepse kodrën edhe Kur'anin ketë e din. Mu qa kodra, e dina këtë që shqipje. Marë një guri qaj. E shabë qish, qka i be në Kur'an. Adhe këta e ka përrejnë Allahu të bareke u e tjala. Dësa këta e të se të përrejnë i tani, është shumë interesant. Hëtë Allahu të bareke u e tjala, në surën e Ankebut, vë tilke le emthalu në dhribu halin nës, vë ma jaqilu ha ille l'alimun. Këto janë shemë vë sëtë një i sjelin për njerëzit, por nuk i kuptan ato pos njerëzit e dishëm. Këta jetë, djetarë kanë shku qumë. Kanë dhënë djetarë, sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasalam shpesh kanë kajt. Dhe kur e ka vetë gruja vetë, apo shoki vetë, apo miku vetë, ka thonë pse i tu kajt? Ka thonë, sot e kumë lexuar në Kur'an një shembull se kumë kuptu. Ka thonë, po çka ka këtu me kajt? Ka thonë, po a nuk i ke lexuar në Kur'an një ajet ku thotë Zoti jonë të bareke ve teala? Ne i kemi sill njerëzve shembuj, po këto shembull nuk i kupton pos ato çka kanë dije. Ka thonë, unë s'kam pidhishmi. Më interesant se kjo, tefsiri këtij ajeti, cila ka ndonë djetarë. Nëse njeri nuk e kupton shembullin, laj durë për atila. A thash, meri shkencët e rana, kimi, biologi, fizike, kështu nëra, shkencët e rana. Ato, a është normal, nësë mi kupton, normal është nësë mi kupton. Po mirë, njani dhëtë ujën s'pe marvesh, ka pipje. Ujë, Allah, kodra, qenin, gomarin, Allah, ka prunë kuran. Shembulli e udivë është shembulli gomarit. A se kupton? E kupton. Andaj ka ndonë djetarët, nëse njeri ju nuk e kupton shembullin, qa ka me kuptu mo? Që ti do me jashpiku dikujt një sen. I duke shirë Allah, jashpiku në mënirë definicionin. Se kupton? Edhe një herë, e bina njëri dishëm. I thënë, shirë Allah, si që kjo, a peshat? Jo dhe s'pedi. Atarë mo kisë kupton kur. Andë dhe thëtë Allah u gjilu, kush edhe Kur'anin se kupton, s'kupton me ima. Kush nuk e merë imanin për Kur'anit, kush kam jabru imanin atina? Kush është ajo gjuhë e kulluar dhe ajo dije e madhe mbi Kur'anin që ja shpjegon dikujt në rrugën e Zotit? Apo, keni pa disa njerëz thotë, "Hasun ta shpjegoj pak më mirë." Kur'ani fjalë e Zotit, ti ai duhet të Zoti, po. Zoti ka thënë vetë për veten. Kush mundet më mirë se Kur'ani më ja shpjegoj? Thotë Allahu xhelalu ala, këto shembull nuk i kupton pas ato sa janë, njerëz të dishëm. Gjithashtu në surën Zumar thotë Allahu te bareke ve teala, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. Ne në këtë Kur'an njerëzve ju kena sjell shembull. Tani ki para si shembull, e ka çarkullu, e ka ngrit lart. Apo e ka ndërtu. Për shembull, Allahu Gjellera ka krijuar në univers aq krijesa të mjaftueshme që njeriu me kuptu fen. Andaj ka thonë disa djetarë, Zoti ka kriju e kryesat krejt me mësu njerin. Njën i thotë, pse ka kriju Zoti qenin? Edhe gomare. Njën nga dobit, jo ketë, njën nga dobit është që kur të nabjerë Allahu shembu dhe njerit prishti me e kuptu ma letë. Të shenë qenin e kepa, vazhdimisht e ma gjuhën jashtë. Thotë Allahu gjelluala, in tahmil alehi jel heth. Si ti jipsh e qëtë guhën. Si mës ti jipsh e qëtë guhën. Shome ma me këtë njerit. Kini pa disa njerëzit, i jep prap sknaqët. Janal prap sknaqët. Shome ma me këtë njerit. Allahu gjelluala ka kriju në univers, krijesa, veç njerit mi a shpigu e meselën. Aja kupton sa është e ma dhe qështja njerit në këtë dunja. Ka kriju Zoti hajvanat, vetë si përmini mesele. Hasta ta kalzoi unë ti. Këto çat hyjvanonit, për çellë mirë, ç'po ec? Hasta ta kalzoi unë ti, ç'ish i vje, çështja e imanit, çështja e Kur'anit, çështja e Zotit, çështja e ahiretit, çështja e xhenetit, çështja e xhenemit. Kjo mesela e madhe. Te Allahu xhelora, kemi sjellën Kur'an çdo shembull. Ç'ish po do me ta shpjegoj? Apo do me këtë shembull, me këtë shembull, ekse mora. Andaj ajo se na ka marrë ndjetë ardhmë në kët kontekst. Gjithashtu të ndëruar, jomali kemi shumë në këtë meselë për të folë, kjo është hyrje vetëm, ne ende nuk kemi hyrë në për shembull. Djetarët, shembull kuranor i kanë dhënë tri kategori. Thash për këta janë ngritë akademi ndryshme, libra të mëdhoja, djetarët të mëdhejt janë ngritë në bikta, e kështë më ratë, qështja shembull në kuran është qështja e madhe. E lusëm i Zotin Gjellegjera që Allah të një e bereqet, dhe ta thjeshtëzona këtë meselë të sëmë e kemi hyrë për ta shpikua. Në kuran i kemi tre loj shembull. Tre loj të shembull. Shembuj të qartë. Shembuj të qartë. Këtë më shembuj të qartë, të do lau shembul i kësajnë. E për të menjë fjallën, methel. Shembul i kësajnë. Dhe shembul të fshehur. Allah e ka zonë një njarje, në qëta ko një shembul. Apo, për shembul Allah u gjelua e ka kalzu, dhe dhivit disa jetë, për shembul Allah u gjelua e ka kalzu qështën e Jusufit. Jusufit edhe provokimin me grujen. Edhe në fund ka thonë, vëma arselnake min kablike ille rigjele. Nuk kemi dërguar për nga merë para teje pos bura. A një shembul që tu? Këtu nuk ka fja shembul. A më honë një shembul? Cile a shembul e ka ndonë djetarë? Kusht do me ditë definicionin e burit të Jusufi këthejët. Në një do qishtë amat i burninën? Në një do shloj më rola dhe mos i daj heq. Apo, ref e karriken. Apo, më shoj tavolinës. Eksu më ratë. Në, ti më nështu, këtë janë definicionet sokakit. Allah, a do me ka dhukusha burit? Po, dhe dhe surin Jusuf. Ezoj surin Jusuf. Çfarë maltretimi, çfarë zullumi, çfarë shkelme i kanë bëu Jusufit, çfarë provokimi në burg, çfarë provokimi me gruën, edhe në vona i s'ka librit hiç. E ka marrë vinë Zoti Xhelel. E thot Allah, a do me dit burrin? Çe, ku e kia? Shembull, edhe pse këtu s'ka prushim, por këto janë shembujt të mshehur. Këto janë shembujt të mshehur, dhe kanë ndonjë dietarët el amthalul mursala. Amthalul mursala çfarë do të thonë? Fjali, çfarë Allahu Xhelel i an, ato janë sikur shembujt fraza. Të sa ti ki mundësi mi trajtu si shembull. Do t'i bina disa prej shembullve. E para, shembull qartë. Thotë Allahu Gjellora, metheluhum. Ke methelu ledhi stau kadenala. Shembulli këtër është sikur shembulli cilje ka ndez një zjarë. Apo, methelu ledhi në kefaru, ke methelu ledhi jenë iku, bimale jesmau. Shembulli pabesimtarve, sikur shembulli një qobani, në cili thirë. Dikan shkas njim. Kjo, shembull. Se i përket shembujve, të sa janë shembuj dhe cilat ka fshehura, cilat janë, ka më djetarë. Por shembull, ka qenë djetarë i madhë, edhe i ka thonë, një nëzënë si ti, ka thonë, këto shembuj të Arabëve, a janë Kur'an? Ka thonë, këtë janë Kur'an. Ma dhe nuk ka shembuj që e kanë përdojë njërzit e urt, e që është i sakt, që vetëm se Kur'an e për me. Ka thonë disa për i tyre, dhe ja ka njësë me kazu, një libre ka shvitë. Ka thonë, hajtë kalzoma që këtë shembu ku anë Kur'an ja ka kalzu. Hajtë kalzoma që këtë shembu ku anë ja ka kalzu. Në do të përmeni disa pritë, me po menis, me këtu menis, në të një ligjerat tjetër. Por që pak, ka thonë, ku është në Kur'an, punë të më të mira janë mesatarët. As me tepru, as me neglijhu. Ka thonë, ku anë Kur'an? Ka thonë, të fjala Zoti Gjellil Gjellalu hunë në Kur'an. La faridun, wa la bikrun, awanun, bejnë dhalik. Kër ju ka thonë, Allahu Gjellala, bitet Israel me prej një lopë. Ate ja ka njësë mu kalzu pak të meqëm. Ka thonë, qëfar lopë? Që që ka në gjirën e kështë më ratë. Dhe se ka rrështë qëfar moshe. Qëfar ka thënë Allahu Gjellu Ala? La bikrën vë la, la farën vë la bikrën. Asë shumë e re, asë shumë plak. A anë unë bejnë e dhalik, mes kësajna. Ka thënë e lezojë dhe është? Ku është? Qështjet më të mire në qështjet mesatare. Ka thënë a jetë tjetër? Ka thonë që edhe një ajet tjetër. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana bayna dhalika qawama. Ata të cilët japin në rrugë të Zotit, as se të projnë, as nuk e neglizhojnë. Njani thot, ma i gjaljem një mjara. Shë a i dul gjaljem një mjara në 10 vjetë? E, dhe dinar, shë a i duhet, apo? Thot Allahu Gjellala, të lafdruar në dhënje, janë ata të cilët japin, as se të projnë, as nuk neglizhojnë. Njani thot, me dhëbaje sabër, heq as bukë më si jepë. O, dhe, kime mi. Mes kësaj dhe kësaj, dhe gjeni rrugë. Ka thome, e gjeti tash, në Kur'an ku është çështja e mesme, e lafdruar. Ka thonë tjetër ajet, ka thonë tjetër ajet, ka thonë Allahu te bareke ve teala, wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wabtaghi bayna dhalika sabila. Ka thonë Allahu gjelon në Kur'an, ka thonë Muhammed alayhi salatu wasalam, kur lezosh Kur'an namaz, as mos e çosh shumë zanin me pengu kuqishis, as mos e ul ket, mos me tnijë matlia. Apo njani shlon për shembull, thotë ne tani atje në mahallin tjetër, jo një për vetëm. Apo se shiko, mesatarët janë çështje të duhura. Andaj thot Allahu te bareke ve teala, as mos e ngrit zërin, as mos e ul, as mos e ul shumë. Ka dhan një pyetje tjetër. Ku është në Kur'an nuk është lajmi si e papja? Jo, te e nini lajm, u valla shumë mirë kanë kjo. Ama me bë me pa, ala më mirë. Këta arabët kanë pas. Apo lesin khabaru kel muayn. Nuk ka haberi si me pa. Apo kini po dikujtja, ja shpikon, thu, dhe më sara, për një mea, ma e mira, apo, e kësë më ra. Thët, ku anë kjo në Kur'an, ka thonë, te fjala Zotit të bare kjo vetanë në gjuhën e Ibrahimit, kale e velem të min, kale vela vela kili jatë me inë në kalbi. Ibrahimi ka thonë Zotit vetë, o Zot, kalë zonë qëshin gjallë dhe dekmit. Zotit ka thonë, o Ibrahim, asë përbesona, ka thonë, po du mu që tu zemë. Ka thonë, që, nuk ka lajmi, si e pami. Ibrahimi ka besu, andaj Zoti ka thonë, a s'ki besua? Po, Zoti ku besu. Ama me pa, andaj ka thonë, meri do, Zoti, bani bashk, me të ketë, përzij ato, shpërndaj ato, pasaj ka thonë, vesh thuj, hesni këtu, ato të vinë që shënë konë. Apo, andaj kjo shembulli i fshehur, mrejna tina. Gjithashtu, kanë brujë djetarët prej gjërave të shumë dhe sëtë kanë orë në këtë. Ka thonë, hadithin e për mësa, ma më nëshme qenë Kur'an, ka thonë, po. Ka thonë, hajt gjema në Kur'an, ku është fjala pejgamberit alayhi salatu wasalam, besimtari nuk shpohet pini vrimë dy herë. Pejgamberi ka thonë, besimtari pini vrimë, pini bire, nuk shpohet dy herë. Kini bëu disa njerëj, një herë mashtron. Sikur këto shkalun apo bigjos me sport. Që 15 ata tash ato këshira ekranin aty. Uoti një herë, dy herë, po pas pat vetëm të mashtru, 15 ti ka hëngër parë të bigjosi, komar. Ka thonë sam, muslimani mund të një herë me rëshik dikon. Ama dy herë, pikë një tit vend, s'ka mundësi. Ka thonë, ku anë kënë Kur'an? Ka thonë të fjallë a Zotit Gjellë Gjellalu në fjallën e Jakubit alayhi salatu selam, kërë e kanë kërku e vëzlit e ti, Binjaminin. Njëherë e kanë morë, Jusufin e kanë hupë. Pasaj kanë thonë, o baba, përna jepë edhe Binjaminin. Qëka ju ka thonë Jakubit? Ka thonë, hel amenukum alayhi, illa kema amintukum ala akhihimin kabl. Ka thonë, qëshmi ju besu në tash juve? Ju vëllavin e juve ma hupët? Kë ka thonë, nuk shpohët besimtari për një vrime, dy herë. Bon, kjo është ajo që ne ka përmendur dietarët në këtë kontekst. Sa i përket shembujve të sa janë të lëshuar. Pra kemi shembuj të qartë, shembuj të fshehur Kur'an dhe shembuj si frazë, fjali e mirë e cila përdoret tek njerëzit në mënyrë të urtësies. Ka thonë janë shumë Kur'an. Për shembull, gruaja e ministrit te Jusufi alayhis salam, kur e ka shtim burg ajo, po? Dhe pastaj u ka zbulua ajo fajtora, ajo e ka provokuar Jusufin. Kur ka dalë vërteta në hak, mbah çka ka thonë, el ana hasa al hak. Tash, apo? Te na shqiptar që përdorin, e ka zonë me pel për dorë. Apo? Joni do të unë jam hajdut, e këta kujt e gjukta. Apo? Un e ka dvetën me dorë, thotë unë jam hajdut. Apo sikur plot që këto që vjen, apo? Tendera kështu me radh, thotë na sjena hajduta. Kërin 500 euro që morën këta. Ta prunë tipi Havaje, për gjenetit të zbitën, unë nuk jam hajdut, ja ti hajdut i e, se perën e ki për dore. Andaj, gruja e ministri që ka thonë, el e në hasa, u kapa. Sa do, e kanë pru gratë. Apo, andaj, Jusufi, kër i ka thonë, a i tjetëri kryetarë ka thonë, bëmën Jusufin këtu. Jusufi ka thonë, ka thonë, zdalune. Vetë ja tonë njerë, pëse më kanë shtim burkë? Këni bëtë disa njerë, zbanë zullumë, të shkelë, thotë, hajde ba, pajtomi, ka thonë. Ta njëtëm shkele, në pajtohme, ama ta dina cilë e akon nga bim. Se une këtë barë jam të majtë në vjetë, andaj kuru pa e vërtejta tha, el anë, tash. tash u plëcue e vërteta. Apo kanë ndonë djetarë për shemë si fjallë Allahu gjilu alejse le hamindun illa i keshife, plët pri ulemave për shemë e kanë përdor këtë ajet. Për shemë Allahu gjilu alejse qëfar thot azapin nuk e largon përveç Allahut kërkush. Koronën kush më në largu përveç Allahut? Në thot shka e lidh me Allah? Po me qka me lidh? Me ato që janë vesh si robota? Përveç Allahut së në largon kërkush. Këta bindu të me pas. Po një e morna se vepët, ruhemi, druhemi, masa, ekshtu më radhë. Po pa dhonë izën zoti slivrit kur gjo. Andaj dhe të Allahu gjeluala lejsele hamin duni la i keshife. Kur kush një barë shka ka radhë në tokë, pse? Se aje ka zbrit. E aje dhe e ngri. Andaj kjo e kam përdoj njerëzit si shembull. Por shembull kër ka pas dhe një vështirësit madhe edhe i ka morë këtë se vepët, më fund ka thonë veç Allahi. Dhe këta e përdojnë, veç Allahu në animon. Gjithashtu kanë përdojnë kubjel emrulledi fijit e steftian, kërë kanë vetë ato dy shokët Jusufit në burg, ka thonë ka zona e këna po ka një andër, mas jo ka kalzue, ka thonë kjo punë u krymo. Qështu ku në kalzue qështu ka mendojnë? O s'ka ndryshim, kjo është dhe se ne kanë përdojnë djetarët në kërkëntes. Për shemë ka thonë, e lejse subë hobi karib, arapte kanë përdojnë sabaj e ngat. Apo? Sabaj e ngat. Allahu gjitha ka përmenë sabaj nga. Por shemë zotë i onë të bare kjo vëtala popullin e lutit, i ka thamë në sabaj dënojna. Luti u nërvozu shumë. A edhe një popullin e lutit që kanë po, sfar defekti kanë pas, këta shka përdojnë tash me bo, me bo si njëri tamam dhe vaki. Burë me burë më martohen. Katë tërbi veta janë konë të këti lojnë. Edhe Allahu gjitha ka zbrit dënimin, dhe dejtu i vdeku, një rdan atje. Apo, që kanë do? Luti sikur ju ka duk savoj larg. Këto njerëzi për mi dënu, larg për mduket savoj. E Allahu gjitha që ka thonë, e lejse sub hobi karib o lut, ka dalë savoj nga ta? Savoj nga? Kini po disa njerëz tu, ka dalë përse vjen pune. Disa njerëz ki po për shembull, kur si të mos kur e qonë një mësit me martu një gruje, kështë më një biznis, do ta u bo, po ka dalë Allah, e lejse sub hobi karib, savoj nga? E Allahu gjitha gjelalu u shpe shembull t'i bjen në ata që ka e njohin njerëz. Këta vëzër ka shumë shembull. Ta shumë shemë, nëse na përmëton kohë në kontekste tjera, do t'i përmendi. Dhe e fundi vëzër, e fundi cila është, ka thonë djetarët, në mënyrë konkrete, që ka fitojnë anë apiksojnë? Ligjëra dhe uzgatë, mirë po, savër se ta përthekojnë në këtë kontekst. E para për i dobive, kitë kësoj shka e thamë, për shka da këna më mësu shemë kuranor? Pse duhet në mënalë me Kuranin, edhe Zoti Gjele Gjelalu hu thotë, kam ja u shpigu imani me shembull. Kam bu djetarë shumë dobi. Disa pritunë. E para, kanë thonë, sepse njëri ju, kur t'ja shpjegosh një gjë logike, me atët që ka e prek, a, kryon kalup. I thonë, el ma'kulu el ma'sus. E prek shmja me shqis dhe e kap shmja me mene. Sa gjëra ka ti, i ki dëgju ato, ki kriju një surë, një syrat, një fotografi për to, ama prapë se kitë qartë. Apo? Për shemë, prapë nuk i kitë qartë. Sa njëri për shemë, ketë nga këna mësu ka pak, apo, për shkencave. Në to ki mësu shumë gjëra. Apo, në to ki mësu shumë gjëra. Po ti i di pak si në mjegull, pak i di pak si di. Me të apru një shembul, qartësohet ketë. Apo? A në gëtë në djetarët, Kurani, për mës me metë mjegla në tru, ka pru shembul. Si kjo. Apo? Që ti mos thush, qysh ke tash? Qysh ke tash namazin? Andër që ka për nga meri sallallahu alaihi wasallam, qysh e ka mësu njëzë namazin? Nuk i ka thonë që në minit e këbir, thuni kështu, thuni ashtu, jo. Ka thonë sallu, kemara e të muni, o salli. Falë në qysh shumë shifë një mu të falë. Qysh e letë? Andër muslimat shumë pak kanë polemik për këtë meselë. Këtë meselët janë, një sahabe ka pa pak me anës, qëtëri ka pa pak me anës. Mirë për janë pajtu në qëfarë? Janë pajtu se o qunë kamë, ka morë të këbirë. Ka lezu Fatihan, ka ran ruku, ka ran sejzde, ka nejnë të shëhut. Ekshtë më ratë, s'kam polimizu për numën e reqatëve, pse? Po jam të pa une. A dhe kërë do me morë fëmijës, mi jamësue namazin. Që që jamëson? Thu, hezë në gjami, vetë mëson. Apo këshirë mu që jam të falë. A dhe të eshe, fëmija, monirë të harmonishme, mëson namazin, pse? Sallu ke mara e të muni. Falë nuk qëshë për më shifë një falë. A dhe kanë të në djetarë, e para është se Kurani sle mjegullë në trunë. Shemo sa për gjëra na për shembull që na mësua, po ende tik për shembull kia për shembull, marr cilën dush teori. Cilën dush teori. Ti e shas se nda ka mjegulla. Një prej teorive për shembull, prej shtatë teoria e darvinit. Apo insani e ka prej ardhmë prej majmunit. Apo, shkencëtarë tjerë kanë thonë kjo teori nuk qëndron. Njëra prej argumentet si nuk qëndron, cila është se nuk kena kallop tamam tru për këtë mesele. Se kap të një, se kap argument, se janë kurkun. Se, se të më kanë njajshme. Andaj Kur'ani kër e sjellë një shembull, këtë paqartësi dhe mjegullak i largon. Kjo është e parë. E dyta, kanë thonë, i zbulon dë vërtetat të cilat, për shembull, me ta kallzu me fjalë tjera ti se mërvesh. Një të vërtet e cila është për ti si gajb, Allah ta bjen një shembull të e kupton. Për shembull, shembull i kamatës. Sa njerë di thua, vla kamata haram, nuk ban me morë, thotë se di. Shikon Allah sa thjesht. Na do të vim të kishem u prapë. Thotë Allah u gjire, ata të zëtë mirën me kamat, janë sikur një njerë i cila e ka kape gjinja, edhe e silë. Jete khabbatu hu shëjtanu min el mes. E gjinja, kër e kape gjinë, shëjtanë, kër e kape njerë, qëka i ban, ja blokon trunin. Apo, ja blokon trunin. Edhe derdhën bita epshe, zgijit me epshe. Kini pa një, ato shka mirë me kamat. A, thot, që tu vesh një kredit të këshamora, sa mirë më gjishkua. E është ati aj, vazhdimish nuk është i ingopër. Pse? E ka kapë shejtani. Shejtani e drejton ata. E kur ta shifsh një njeri cilë e ka kapë shejtani, tu nuk kini ovoj më filozofu. Ta ka pru Allahu të bare kjo vetare të qanë. E treta, ka ndonë djetarët, Zotë i unë të bare kjo vetare, për dorë shembulin për shfar, për nëzitje. U shembul nga thëna, në islam është e mirë me dhonë. Me dhonë pare për Zotin të bare kjo vetare. Sa për neve kena qartë, si cële di vetë. Shiko Kur'ani se bje, thëtë Allah u gjilora. Me thëllu ledhine unë fikune muale unë fi se virillaj, ke me thëli habbetin embetet, sebra se nabila fi kulli sumbuletin, mi etu habbe. Wallahu ju dhaifu li me jeshe. Thëtë Zotë i unë të bare kjo e talë. Shembul dhe atyre që ajapin pare për Allah, fi se virillaj, në rrug të Zotit. Ha, është si shembul i një kokë refare, e cila gjuhet në tokë. Prej saj dalin 7 kalli. Në çdo kalli ka 100 kokra. A e shati këta? Kush e shef? Si cili shka mbjell dishka në tokë, qoft aj orës, qoft aj elb, qoft aj grun, qka do të kokë? Me shka e gjuhet në tokë, një kokër e gjuhet. Ti e shak këtë arën e kam luhe, mësani. Pse? Sepse Allahu gjitha thot, ju dha ifu, Allahu e shton. E tani, një dinar ti e ke gjuhet, Allahu t'ja bërëshet shumë, pak them. Kjo shembull, nxit Zoti on te bare kjo vetar nëpërmjet shembujve. Ti më thon këto shumë mirë me dhënë, a Zoti e do, se kupton. Kur thosh si në tokë kur e gjun farën del 700 herë, 600 fish, a do tamam. Një dinar me 700, mirë gjona bura. Edhe shton ala bashum, Zoti on te bare kjo vetar. Gjithashtu përdor Kur'ani shembullin për me largu pini punë. Për shembull, sa njerëz i thuhet ti për shembull mos e bën çket punë. Po pse çka ka këta? Për shembull, marrën një shembull që do bina në Kur'an. Gibeti. Sa njëri thot, gibeti që shqibet bashkë taman? Lëzojnë Kur'an. Thotë Allahu gjilë gjilën. Vala e këtë ba'dukum ba'da. E ju hibbu ahadukum e njekule lahme e khihi mejten, fe kerihtu mu. Që shumë i bërë gibet? Ti kur ban gibet, kur e përgojon dikan, kur e përdoz dikan, nuk dali as ti shenja, as ati. E Allahu thot, a dini realitet shka të ndodh me juve? Që në shembulli? Ka thënë sikur shembulli njani pi juve kur ja han gjenazën vavit vet. Ha? Gjenazën me pas të shpija së në rrim e ta. Andaj Zoti unë e ka bo liqë që gjenazja sa ma shpejt mu largu. Edhe e ka pru shëriat sa ma shpejt mu largu. Pse? Së në rriti me gjenazën. Babe ke pas kur të vdej se thu a ardhë hoxha ma shpejt mu. Pse? Largoj e për këtu. Allah dhët tani, ki parasysh gjenazën? E vavit tanë? E familiarit tanë? Po. E kur të bën i gibet, para me në me morë thikën me ahangër trupin. Thëtë Allah, apë ju vjen keqë, keri të mu? Po gërditeni, po, kështu me bo gibet. Andaj e përdojnë Allah u shembulin, që ti ta kuptosh qartë. Gibeta, qështu apo? Andaj e shati njerin që ajë cili ban gibet shumë. Apo du të vim shembu shumë, që kërra që mirë me kamat, apo cili pi alkohol, apo cili ban kufur, apo ban shirk, thëtë Allah u gjitha shembul e ti cili ban shirk, o shikura ajë cili e kapin zosht, e i pinat edhe e gjujnë. Apo e hajnë zosh në tokë. Njani përshimu me ra për aeroplanit. Qka jetë pitina? Qka jetë pitina? Dhe Allah, kjo është shembull i pabesimtarit. Dhe të qishme se njaj, ka biznise, ka firma, ka fabrika, kam prodhu e kam prodhu. Dhe Allah, kjo e realiteti. Kjo e realiteti tina. Adaj, përdor Kur'ani këtë mesele për ta treguar vlerën apo shëmtimin e e një gjëje. Dhe gjithashtu Zoti Jon te bareke ve teala e përmend edhe çështjen e ngritjes së vlerave të njerëzve. Për shembull Zoti Jon te bareke ve teala Kur'ana ka kallëzuar do të vimë te Suri Al-Fath. Për shembull sa shpesh u thënë njerëzve sahabët janë njerëzit më të mirë në dunjë. Pejgamberët janë më të mirë në dunjë. Çi më kuptu këta? Apo Allah ka sjell një shembull. Madje ka sjell këtë shembull jehudive në Tevrat dhe pasuzet e Isait në Injil. Shembulli i shokëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është sikur shembulli i njëri i cili e mbjell një pemë në tokë e gjuni fare. Muhamedi sa me kalizë me Ebu Bekri. Ebu Bekri ja ka pru tjerët. Apo njëherë arabët kër i kanë pasë, arabët kanë dhënë shkaj se mbi të në vetë janë të hikaloj, janë të pëshe. Mirë për që kanë dohtë sahabët sot janë kryesusit e botës arabe dhe kryesusit e botës islame. Ato s'kan mejtë. Kua Ebu Gjehli, kua Umeje, kua Otbet në Rabia. Ha? Ku janë këta njerëz? Se të kanë thonë, shkun këto, sfitojnë këto. Allah dhëtë, e kini pa, ti duke thu, ku gjabe një fare vogël? Bujku që ka thotë? Thotë, më s'fol njerë. Bujku që ka thotë? Thotë Allah, ju e gjibu zëra. Bujku mahnitet. Thotë, që kishë e ka gjithë që këtë tokë, toka pjellore, fara e mirë, atë e ujitë mirë, atë i bon hizmet mirë, valoj ka me dojtë një shka e madhe. Për nga mesam, kër i ka ndërtu sahabët, apo, Allah ju ka kallëzu jehudive. Jehudit, që ju ka mo për nga mërët vetë? I ka mëra për nga mërët. Allah ju ka thonë, ka me pru një për nga mërët, të fundit. Shok të vetë, ka më konë këto cilëci. Apo, e shidde u alel kuffar, arruhame u mbejnë hu. Janë të ashë për ndaj armijgjve, të më shirëshëm dhe një tjetrit. Pasaj, a se më një veshë shtu po, si kur shembulli një trungu të forë që e mbjell njeri, dhe për ti ka shumë prej futave dhe nuk lëvisë, si kur palma. Keni pa? Palmën, tjep hurma, amla, dhe aj nuk lëvisit. Andaj, në Kur'anin e shef, kur i sjell shembujt, s'ka dikush më që të një kuptan. Andaj, shembulli sa avu është këtu, që të përmena me lejnë Allahu te bareke, vëtala. Kjo ka shumë shkurt, e disën do shta për juve ka gat, po kjo është shumë shkurt si hirje e koncepteve Kur'anore mbi shembujt Kur'anor. Pra mbi irnekët dhe kalopët dhe modelet sa ti be, Zotit jonë të bare kjo vëtala, për ta kuptu e fjallën e Zotit të bare kjo vëtala. E lusme Allah unë gjelluar në këtë muaj të madhë, që Zotit jonë gjelluar në mundëson që të ndryqovi me këtë liber të madhë. Na mundson Allahu me lezu Kur'anin dhe me mësua ata. Elushme Allahu te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelaluhu na mundson që zemrat tona të mbushen me devotshmëri. Elushme Allahu te bareke ve teala që Allahu t'i ban agjërimet tona, Allahu t'i ban kabull. Elushme Allahu te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelaluhu na mundson me kthimin në normalitet, duke i hapur xhamiat ashtu siç është e zakonit në gjendje normale. Elushme Allahu te bareke ve teala që Zoti Onxhel Xhelaluhu muslimant ku dishën Allahu t'i ndihmon. Fuqarat, skamorët, Allahu t'i mëshiron. Të sëmurit e musliman, Allahu t'i shëron. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.